U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. O ti pokriveni, ustani i opominji. I gospodara svoga veličaj ti. I odjeću svoju očisti. I kumira se kloni. I ne prebacuj da ti je mnogo. I radi gospodara svoga otrpi. A kad se u rog puhne, e to će tada dan tegoban biti. Za nevjernike lagodan neće biti. Ostavi meni onoga što ga ja sam stvorih. Kome ja i metka velikog pružih. I sinova prisutni. I čast ću ga počasti. A on potom, da mu još i povećam, žudi. Nikako. On je inađija sprem naših znakova. Napravit ću mu tegobu ja. On je zbilja smišljao i određivao. O proklet bio kako je odredio. I opet proklet bio kako je odredio. Potom je pogledao. Zatim se smrknuo i namrštio. Zatim se okrenuo i uzoholio. I kazao, ovo nije drugo doli vrađbina koja prenosi se. Ovo drugo nije doli čovjeka govor što je. Ja ću njega u sekar naložiti. A šta je sekar? Znaš li ti? On ništa ne ostavlja, ništa ne prepušta. Spalitelj koža ljudskih je. 19 bdiju nad njime. A za čuvare vatre mi smo samo meleke postavili. I broj njihov onima koji ne vjeruju iskušenjem učinili. Da se oni kojima je knjiga data osvjedoče. Ojazda ازداد الذين آمنوا إيمانا i da se onima koji vjeruju poveća vjerovanje i da ne sumnjaju oni kojima knjiga data je, a ni vjernici. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ i da oni u čijim srcima bolest je وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَا i nevjernici kažu što to Allah ovim primjerom htjede. Eto, tako Allah zabludi koga hoće prepušta, a koga hoće pravom stazom upravlja. A vojske tvoga gospodara samo on zna. A sekar je čovečanstvu samo opomena. Ali ne, tako mi mjeseca. I noći kad odlazi. I zore kad se ukazuje. On najveća nevolja je. Ljudima opomena. Onima između vas koji žele dobrom da prednjači ili onima koji dobro ne žele. Svaka je duša zalog onoga što je uradila. Osim sretnika. U rajskim bašćama raspitivat će se. O zločincima. Šta vas u sekar uvede? Nismo bili od onih koji klanjaše, reći će. Nit od onih koji siromahe hraniše. Sa svaštarima se spuštamo u svaštarije. I porica smo mi sudnji dan. Sve dok smrt ne dođe nam. A neće im zagovor zagovornika koristiti. I šta je njima? Zašto se odmeću od opomene? Kao da su divlji magarci rastjerani. Od lavova odbjegli. Da, svaki bi čovjek od njih htio da se njemu da raširenih listova. Nikada, jer oni ne strepe od svijeta onoga. Nikada. Kur'an je zbilja opomena. Pa ko hoće, Kur'ana sjetit će se. A oni će se njime opominjati samo ako Allah htjedni. On jedini bogobojaznosti dostojan je i samo on prašta.